Лукашенко покривдился и демонстративно покинул залю поседжения. Из Минска Владимир Глот. Звонки на свободу. Слухаю свободу каждый день, раница и вечер. Всем жихарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Хвилина у прайс 15 в нашем эфире, огляд телефонования на свободу. Международный валютный фонд покуль что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредита. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что решение чекается наиближайшим часом. Миссия МВФ, якая приехала у Минск 27 кастрычника, повинна была скончить перемовы с белорусским боком у справе кредиту еще 6 листопада. Однако она до сюль застается у Минску. Я нагадаю, официальный Минск попросил у Международного валютного фонда кредит на 2 миллиарда долларов. Як потлумачили у Национальном банку Беларуси, кредит потребный для створения подушки безпеки в умовах усесветного финансового кризиса. Учора подчас прессовой конференции у Ризе премьер министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что кредит МВФ – это подтримка не только белорусской, але и европейской экономики. Поводле белорусского премьера, кредит МВФ потребный для экспортных поставок и обеспечения окупности продукции. А зараз про перспективы росту коммунальных платов у Беларуси. Министр жилево-коммунальной господарки Владимир Белохвостов запевнил, что до конца года повышение тарифов на коммунальные послуги не чекается. А с нового года личбы у жировках вырастут. Подорожение послуг предугледжено бюджетом. Далее из Минска Гина Студинская. Конкретные пропановы коммунальников разглядаются зараз Министерством экономики. Новые тарифы повинны быть зацвержены до початку нового года, а уведут их у дейни после 1 студеня. Як у минулые годы, подорожение будет тычиться у первую чергу энергопослугов, тепловой и электричной энергии, газу. Что до конкретных личбовых пропановов, отказный чиновник Министерства жилево-коммунальной господарки не пожадал назвать не только свое прозвище, але и дать хоть некую информацию. Кому-то захотелось узнать, сколько это. Всем давно объяснено во всей прессе, в Советской Беларуси, в Народной газете, в Управдоме. Я считаю, что кому надо, сегодня жировки получили. Возникли вопросы, обратился в ЖЭС. ЖЭС должен до каждой копеечки объяснить. А министерство не может. А министерство не уполномочен отвечать. У интервью Народной газете, опубликованном 12 листопада, министр жилево-коммунальной господарки Спадар Белохвостов так само не назвал докладных личбов, але поведомил, что поводле разлікаў специалистов обслуговывание стандартной двухпакаёвой кватеры подорожее прикладно на 43 тысячи рублёв. Однако, коли принять у разлик экономию с допомогой лічильников воды и системы регулирования тепловой энергии, подорожение может не перевысить 30 тысяч. Поводле слову министра, максимальная плата за двухпакаёвку с уликом электроэнергии отяпляльный сезон складе не больше за 160 тысяч. То бок про рост коммуналки не больше, як на 5 доляров в год, як обяцаў некалі кіраўнік державы, можно забыться. 43 тысячи росту за двухпакаёвку – это уже каля 20 доляров. Что до экономии, як раит министр, до прикладу тепловой энергии за кошт регулявання, то гэтага сами жыхары рабіць не могуць, бо у Беларуси 75% жилого фонду с так званым центральным отяплением, каже былы кіраўнік жилево-коммунальной господарки столицы Иван Анташкевич. У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей. Что касается регулирования, в условиях наших домов нужны комплексные меры по всему этому регулированию. На Заходе уже давно ставят индикаторы на батареи и регуляторы на стояки, каже Иван Анташкевич. Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора. Мы находимся пока буквально в нулевой точке от начала работ. Что до экономии воды, дыкты, у кого дагэтуль не усталяваныя лічыльнікі, будут платить после Нового года поводле сабе кошту. Зараз тариф на воду крыху больше, чем 320 рублёў за кубометр, а сабе кошт наближается до 1000 за куб. Коли уличить, что тарифы на воду могут подвыситься на 25%, без лічильника платить доведется истотно больше. Ви слухаєте Радіо Свобода «Теми дня». Олександр Лукашенко виказав обурення ростом корупції у силових структурах. Лукашенко доручив визволити намісника генерального прокурора Миколая Куприянова і прокурора Мєнської області Михайла Снігіра від займаних посадів і розпочати супроти їх кримінальні справи. На протягу листопада буде звольнений шерех високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, у тим ліку намісники міністра Олександр Щурко і Віктор Філістович, заявив сьогодні Олександр Лукашенко. Міжнародний валютний фонд поки що не прийняв рішення відносно виділення Білорусі стабілізаційного кредиту. Громадське об'єднання «Перспектива» подало заявку у Мєнський гарвиконкам на проведення 15-го снежня у Мєнську маршу предпримальників. Активісти молоді БНФ провели на Комаровському ринку у Мєнську акцію підтримки телеканалу «Белсат». Молоді сябри партії БНФ роздавали пакети з логотипом «Белсат». Громадське об'єднання «Перспектива» подало заявку у Мєнгарвиконкам на проведення 15-го снежня у Мєнську маршу предпримальників. У заявці від імені 8 активістів говориться, що мітингам і шестям удільники акції хочуть звернути увагу владу на невикональні умови, які чекають індивідуальних предпримальників з 1 студеня 2009 року. Лідер «Перспективи» Анатоль Шумченко заявив, що ініціатори акції відмовляться від проведення її тільки у тим разі, коли вийде указ президента об захованні ранніших умов праці для предпримальників. Ви слухаєте Радіо Свобода. Кожний день у нашому ефірі оповіди про ситуацію на предприємствах у різних регіонах Білорусі. Сьогодні про ситуацію на предприємстві «Мастоудрев». Там заводське керівництво переведено на 4-денний працівний тиждень. Це зв'язано з скороченням експорту продукції у західні країни. Робочі поки що працюють там цілий тиждень. Намісник директора підприємства по ідеології Іван Беліда каже, що на підприємстві тепер для керівничого персоналу складений новий графік праці. Мовляв, усе згодно з законодавством. З його слов, причина такої новації у знішніх факторах. Кризис, плохо покупається продукція за рубежом. А куди у вас орієнтований експорт продукції? Ну, 50 на 50 із того, що йде на експорт, на Запад, на Росію і на СНГ, по-разному. І де тепер повстали проблеми зі збитом? На Заході чи в країнах СНД? Борщ на Заході. Упала ціна на нашу продукцію на Западі, на западному ринку. Трудності зі збитом на Западі. Додам, що в західні країни «Мастоудрев» переважно експортує фанеру. Я запитався одного з управлінців підприємства, як він і його колеги усприйняли 4-денний працівний тиждень. Типа ты согласен, не согласен. То есть перестраховывает, наверное, себя. Скорее всего так. Чтоб если ты что-то там, то вот ты расписался, согласен, не против. Все против, но боятся, наверное, что-то сказать. Сподар Виктор каже, что зараз, уже после введения нового операционного графика, они протягивают працевать 5 дзен. А вот с заробоками обещают только на 2/3. Ну, 2/3. Полмиллиона можно получить, можно не получить от доклада, если все это. Потому что премии нету. Только 2/3 от доклада. Если в среднем оклад 670 тысяч, значит, это будет по 500 что-то такое. Подар Виктор каже, что знайти працу у невеличким городку проблематично, и тому люди стараются триматься того, что мают. Ну, а что, куда ты? Все места хорошие, все занято. А найти, ну, даже улицу сейчас не подметать, и то не найдешь места. В умовах фінансового кризису шерагові наймани і працівники найбільш безоборонні від можливих скороченняў, зніження заробкаў, скасування соціальних гарантій. Правы рабочих у протистоянні з адміністрацією обороняють професійні союзи. Однак з приходом до влади Олександра Лукашенкі їх функція зведена до мінімуму, а офіційна федерація профсоюзов займає провладну позицію. Профсоюзи і кризис – тема дослідування Ігора Корняя. Экс-старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Ганшарик не упэўнены, что в сучасных белорусских реалиях профсоюзы здолеют стать на оборону найманых работников. Федерация, якую он колись узначальвал, переутворилась у цалком официйную и безинициативную установу. Что дотычется Федерации профсоюзов, и она промолчит так, как и по социальных взводах. Их не чувают, не видать, они ничего не могут зарабить, потому что это будет относительное государство. Для них первостепенная задача, чем оборона правов рабочих. Особные правкамы будут сейничать, а в целом нет. Здесь еще больше-меньше профсоюзное житие истинное. На предприемствах Беларусь Калий, на автоперепрацовшие предприемства, и там, где есть еще рештки незалежных профсоюзов. профсоюзу. Одно з нешматлікіх аб'яднанняў працоўных, якое рэальна дзейнічае, беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў. Аднак нават яго кіраўнікі прызнаюць, істотна ўплываць на сітуацыю ў краіне БКДП не можа за сваёй нешматлікасці, гаворыць намеснік старшыні БКДП Мікалай Канах. Нашым сябрам расказывалі, якія метады должны прымяняць профсаюзы, калі будзе скарачэнне на прадпрыемствах. Але у нас вельмі мала, і мы не зможам аказаць уплыў на тое, што будзе праходзіць у Беларусі. Федэрацыя прафсаюзаў нічога не рабіць не будуць. Усё зроблена даўно, калі федэрацыю падпадкавалі дзяржаве, падставіць кіраўніка, таму яны будуць рабіць то, што ім дазволяць. Не будзе ніякіх крытычных патрабаванняў да ўлад. Старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанід Козік не згодны з крытычнымі выпадамі на адрас афіцыйнай прафсаюзнай арганізацыі. Ён кажа, што Федэрацыя прафсаюзаў паслядоўна адстойвае інтарэсы працоўных, а вось апаненты толькі і займаюцца тым, што пускаюць у Федэрацыю крытычныя стрэлы. На нацыянальны савет на заседанне мы прыглашалі десяткі раз, і ніхто з них не прыходзіў. Займаемся вопросами изменения трудовой кодекс. Там ідут лишения социальных льгот. Мы обратились к ним, ніхто к нам не прыйшоў. Перед этим был закон об изменениях пенсионного обеспечения, где шахтеры, там и наши, и не наши много. Ну и кто шелохнулся? Никто. Пускай они подумают о том, что они говорят и что они делают. Так вместо этого мы видим какой-то оголтелый нападки. Ведь мы же хотим лучше сделать для каждого человека, для каждого работника. На початку 90-х незалежные профсоюзы организовали массовые акции протесту людей, незадоволенных экономичной политикой ураду. Ці можа паўтарыцца такая ситуация цяпер ва умовах финансового кризису? Вось меркаванне одного з заснавальнікаў свободного профсоюзу Геннадия Быкова. У Беларуси вельми багато предприемств, працавнікоў атрымлівали заробок, якія яны не зарабілі. У лепших забираюць, уже іншым аддаюць. Люди в гэтым звыклись, себе вельми добра адчуваюць. Калі пачнуцца проблемы в экономике, калі заробки пачнуць падаць, я не думаю, что і будзе як у 91-м годзе, але ж магчымы выступы людзей. Без усякіх профсоюзаў, дарэчы. Такое было на камбульным камбінаце, уже калі быў улады Лукашенко. На тракторным заводе люди вышли, трамвайная каляю перегородили. Такое может быть. Один из основальников свободного профсоюза Геннадий Быков. Ялынічы, мястэчка, якое было знявечана за гады савецкай улады да непазнавальнасці. Дастаткова паглядзець на карціну Наполеона Орды, каб зразумець, што страцілі Ялынічы і якімі б яны маглі быць сёння. Але нават у самым спляжаным савецкім райцэнтры заўжды цепліцца дух беларушчыны. Пра ялынінскіх адраджэнцаў чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Усе ведаюць, што прэзідэнцкія выбары ў ЗША 4 лістапада гэта быў паядынак паміж Баракам Абамам і Джонам Маккейнам. Але мала хто ведае, што ў выбарчых бюлетэнях у некаторых штатах побач з гэтымі прозвішчамі былі прозвішчы і іншых кандыдатаў у прэзідэнты, якіх у ва ўсёй Амерыцы назбіралася больш за дзясятак. А ўжо амаль ніхто па-за самімі зацікаўленымі не ведае, што ў дзень прэзідэнцкіх выбараў у некаторых штатах ЗША адбываліся мясцовыя рэферэндумы, на якія выносіліся самыя розныя пытанні. Далей Сергей Навумчык. Роўныя правы, роўныя правы. Гэтак выкрыкваюць людзі, якія выйшлі ў Лос-Анджэлесе, штат Каліфорнія, з пратэстам супраць рэферэндум аб забароне аднаполых шлюбаў. Каліфорнія – адзін з 4 амерыканскіх штатаў, дзе такое галасаванне адбылося. Тым часам у штаце Вашынгтон, гэта на заходнім узбярэжжы ЗША, прайшоў рэферэндум аб аўтаназіі, і цяпер лекары могуць дапамагчы смяротна хворым добраахвотна сысці жыцця. Гэта другі амерыканскі штат пасля Арэгону, дзе дазволеная аўтаназія. Жыхары штату Каларады і паўднёвай Дакоты прагаласавалі за прапановы, якія могуць істотна абмежаваць аборты. Былі розныя галасаванні і ў іншых штатах, але ўсе яны маюць адну агульную рысу. Выбаршчыкі прымаюць рашэнні ў абыход заканадаўчага органа штату. Палітолагі адзначаюць, што хаця такая магчымасць канстытуцыйна з'явілася больш за 100 гадоў таму, сёння гэта сведчыць пра падзенне ступені даверу да заканадаўцаў, якія прадстаўляюць інтарэсы выбаршчыкаў. І падобнае адбываецца ў Амерыцы не ўпершыню. Так, у 1978 годзе жыхары Каліфорніі ў абыход Сенату штату, якая закранала сістэму падаткаабкладання. Гэта, ў сваю чаргу, негатыўна адбілася на фінансаванні школаў, на фінансаванні некаторых сацыяльных праграмаў. Аднак вердыкт насельніцтва быў канчатковым. Расказваў Сергій Навумчык. Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцый і капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча Беларусі. Гэтую тэму каментуюць слухачы свабоды. Недавно Лукашенко похвалялся, мовляв, дякуючи правильному экономичному курсу, Беларусь кризис не сколыхне. Однако в обменных пунктах нема валюты, з'явився декрет и указ об укладах без декларации, предприемства працуют на склад, берем миллиардные пазыки. Нарешті в Авраде з'явились размовы об разликах бартерам. Усе признаки того, что кризис бере разгон. Урады всіх країнов кризисную ситуацію виправляють за кошт державних сродків. А ось А. Лукашенко спробує в который раз кризисную ситуацію перекласти на плечі громадства. Відоочно, лукашенковська казна пустая. Як не крути, а галитьбу хвальбою не прикриєш. Михаил Дерез. Население Белоруссии – это полуживые пенсионеры, спившийся рабочий класс, пораженная наркоманией молодежь, который кроме секса и наркотических коктейлей на дискотеках и барах и прочих увеселительных местах больше ничего не надо. Поэтому очень легко паразитировать лукашенковским клещам в Белоруссии. Наступное телефонование на тему шанования уладами куропатов и линии Сталина. Линия Сталина уладом, як малина. Яны, лукашисты, замест куропат водят белорусов туды. Помянуть, отдать диктатору данину. Нияк не пойму, на во что это, бутафория яму. И чем наш батька гонорится? В войну немцы линию Сталина обошли, красное войско побили, и на сёмый день войны немцы выходили. Состоится одно, обурыться, казал Беларусь. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму тэлефанаваннем на тэму праваахоўных органаў. Как действует наша милиция и как действуют суды, я приведу вам конкретный пример. Стыдно о нем говорить, но надо привести. Сосед, ему 80 лет, он плохо слышит и видит. Другой сосед, обидевшись на него, написал на него участковому Фрунзенский райотдел о том, что шину прокололи. Этот закрутил и передал дело в суд. И вот в суд четвертый раз старика этого таскает, даже если бы проколок, это стоит 10 тысяч. И он таскает за 10 тысяч старика заслуженного, прошедшего всю вот эту муть. Во Фрунзенский райотдел зайдите. Дворцы, которые во всем мире есть, они ничем не сравнимы с этим дворцом. То же самое с судом Фрунзенского района, города Минска. Там сидят сотни бездельников, им делать нечего, поэтому не хватает любую, чтобы где-то запах был, они уже раздуют это как антигосударственное великое преступление и так далее. Во как!

Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі і азіраючыся па баках, як у кіно пра немцаў. А пачалася гэтая гульня ўвесну 2006-га. Колькі супрацоўнікаў міліцыі працуе дзённа і ношна, каб не выпусціць аднаго чалавека за межы гораду? Служба і апасна, і трудна. 5 суток. Вось тут 3 было смены. Все офіцеры на машыне, яны, ну, мяняліся. Па 2-3 чалавека было заўсёды. Ночь стояли, день менялись, все офицеры. Сейчас площадь телефоновали, наш Коля Халязин еще сказал, Олег, там, если бы каждый на себя тянул столько милицантов, вот, тут бы было их менее, но на площади. Ну, от их людей я таких не чекал, ну, просто хоть, ну, зауважилось, что они, ну, працуют доносячи, сочище там под подъездом или там на выездах, что ось, ну, там вот он рухается туди, ось он выехал у бок Могилёва, ось он выехал у бок Менска, наприклад. Стоячы на цэнтральным пляцы Бялынічаў, агромністым, пустынным і забудаваным аднатыпнымі дамамі хрушчоўскай эпохі, цяжка ўявіць, што яшчэ зусім нядаўна правінцыйныя Бялынічы выглядалі як італьянская правінцыя. Дастаткова зірнуць на карціны Наполеона Орды, каб зразумець, якімі маглі бы быць Бялынічы сёння. Калі б касцёл Маці Божай Шпаклернай і кляштар кармелітаў босых, пабудаваныя на пачатку 17-га стагоддзя, дажылі б да сённяшняга дня, мы б мелі адзін з цікавейшых барокавых ансамбляў. А так, адзіным аздабленнем пляцу служыць сучасная царква ў ісконна-рускім стылі. Мы стаім на пляцы з краязнаўцам Міхаілам Карпечанкам. А вось гэтая царква, яна пабудаваная ў 2001 годзе. А на яе месца таксама быў храм? Не, храм быў правей. Храм быў введен за 40 километров от Бялынічу. Значит, ішлі паломнікі з захаду з Мінска, ішлі з усходу, і, значит, за 40 кілометраў ўжо быў введзён храм. 38, здаецца, метраў у вышыню. Ён не ўзвышаецца, гэта не дамінанта. А касцёл, ён быў дамінанты. Цяжка не пагадзіцца са спадаром Міхаілам, які лічыць, што краязнаўства такі ж важны складнік нацыянальнай свядомасці, як мова, але якому замінае страх. Наш кожны чалавек у сваёй душы краязнаўца. Кожны чалавек. Ён цікавіцца, хто быў яго дзед, хто быў яго прадзед, чым яго род знакаміты, славуты. Скажам, таталітарныя рэжымы найперш распраўляюцца з краязнаўцамі. Мы памятаем у 20-х годах такі шырокі розгалосна было беларускае краязнаўчае таварыства. Дарэчы, у Бялынцы ў 26-м годзе было створана раённае краязнаўчае таварыства, і 2 секцыі было – гістарычныя і геаграфічныя. Працавалі, ну, а потом наступілі 30-е гады, і, зразумела, першыя удары панеслі сябры краязнаўчага таварыства. Некаторыя просто баяцца, там, былі ў маім родзе, скажам, рэпрэсіраваныя, былі ў маім родзе паўстанцы, былі, і сёння гэта як бы выносіць. Хто яго ведае, чым яшчэ абвернецца? Да. Нема сакрэта ў тым, што ў многіх народаў былі, каторыя ў час айчыннай вайны супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі. Шмат такіх нюансаў, момантаў, каторыя і стрымлівае гэта. Зрэшты, адзін будынак на пляцы вылучаецца сваёю нетыповасцю. Ружовы з псеўдагатычным франтонам з вежачкамі. Гэта музей жывапісца Вітольда Бялыніцкага Берулі. Толькі дзеля ягоных пейзажаў у Бялынічах пабываць варта. Маладзенькая супрацоўніца музея ласкава перайшла на беларускую мову. А тут што было ў гэтым будынку раней? Будынак даволі незвычайны. Гэты будынак быў прыстасаваны. Тут і склад быў, і кінатэатр быў. Акрамя сваіх музейных функцый, так, чыста музейных, тут яшчэ што-небудзь адбываецца ў гэтых сценах? Ну, канешне. Музейныя заняткі, лекцыі, Вечерины налаживаются с знакомитыми людьми. А что за люди знакомитые? Ну, знакомитые люди. На жаль, вот на сегодняшний день уже этого человека нема, але им был Ермолович, театральный деятель, письменники Притруцкого края. Так само бывают встречи с ними. Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядае пра тое, што ён пабачыў у горадзе Бялынічы Магілёўскай вобласці. Валентин Ермолович, рэжысёр, які шмат гадоў аддаў не аднаму народнаму тэатру, у інтэрнэт-шукалках фігуруе як родны брат гісторыка Міколы Ермаловіча. Хоць, на маю думку, для беларушчыны гэтыя людзі роўнавялікія. Прынамсі, для бялынічаў постаць Валентина Ермаловича культавая. Не было б Ермаловича, не было б у бялынічах беларускага тэатра юнага гледача, дзе маладыя бялынічані знаёміліся з жывой культурай. Сённяшні кіраўнік тэатра Зміцер Кітаёў не без гонару лічыць сябе прадаўжальнікам справы Ермаловіча. І ён, паміж іншым, і зрабіў жа нам уплыў на беларускую драматургію. Ён асвывіў на гэтую плыню, што ўсё добра, але ж сваё заўсёды лепей. Но ставілі ўсё. Ўсё, што толькі можна. І Макаёнка, і Паулінку. А якія водгукі прыходзіцца чуць рэжысёру пасля спектаклю? Мала таго, што без антракту, дык што па-беларуску... Через слово нічого не понятно, і чому вони дітей учать? Слідуючи виходить. Ну ладно, по-білоруськи це хорошо. Ну чо так довго? Чо без перерыву? Третій виходить. Ой, лучше б я з дівчонками пиво попив. Не гривно чуть такие. А ви ведаєте, я вам одно скажу. Як би там би не було, ну але уже тое, що вони пробили до конца, что им там хоть нечто сподобалось, это уже вельми добро. Это уже означает то, что заявилось у людей цікавість хотя бы до театру на ову. А значит, это уже ось нечто, нечто у души ворушится. Гаспадар Кітаёў асцярожна не ўзгадаў адзін спектакль па п'есе Міхаіла Карпечанкі «Канвеер», прысвечаны сталінскім катам, пастаўлены Ермаловічам у сярэдзіне 90-х гадоў і які чамусьці доўга не пражыў на аматарскай сцэне. Яго паказвалі гэты спектакль разоў, мусіць, 12-15. Потом Мінск вазілі, па вёсках вазілі. Мне здаецца, што гэтую тэму зноў міжволі намагаюцца замаўчаць, абысці тэму сталінскіх рэпрэсій. Прайшло гадоў 80. Кіно. Зміцер, каму хочацца як бы выносіць, абмяркоўваць тое, што натварылі. Перажываем эпоху унуку, дзяцей, унуку, праўнуку, старшыні ў камбіне. Это як бы ментальная такая вот сітуацыя. Тут мне згадваецца такі прыклад. Княгіня, по-моему, Ясерская называлася яна. Гэта вот жанчына, княгіня, выбрала 6 юнаков мясцовых. І за свой кошт их как бы подвучила до грамоти и отправила у Питер. Я не памяту, яким, ну, словом, они там отримали адукацию. И они долучились до революционного руху. И в 17-м годе они вернулись и начали устанавливать советскую владу. И они рассекли эту княгиню на частки и в ночевках она лежала. Это все как бы до питания комбетовцев. А зараз вернемся да Алега Мяцеліцы, які на сваёй скуры даведаўся, які ён лёс героя-падпольшчыка. А ў чым сэнс гэтай гульні зарніцца? Погляды чалавека вядомыя, пазіцыя ягоная вядомая. Чым сэнс гэтай гульні зарніцца? Сачыць, куды Алег паехаў, в які пад'езд ён зайшоў і ў якой краме ён набывае хлеб. Ну вот зарница – то слово, которое за счет выкористовываю. Ну сам, вот мне интересно так сам от тебя, Дмитрий, это чуть. Я думаю, что все ж таки на денежные на людей, на меня особисто не, например. А гэта як бы паказаць людзям, што яны ўсё кантралююць, напэўна, тотальна, што яны ўсё могуць, і што б вы не рабілі, і ваш крок вядомы, і ўсё, што захочам, мы зробім. Напэўна, каб у людзей вось выбіць некую глебу з-пад ног, упэўненасць, што нешта можна змяніць. Вот як так сталася, што я стаў на гэты шлях? У 2004 годзе працую я ў Домбыта, у краме там усе. Ну і дзяўчына, якая скончыла школу, она прыйшла і са мной па-беларуску нешта набывала, па-беларуску размаўляла. І я падумаў, нічога ў іх не атрымаецца. Гэта земля, не гледзячы на што, нараджае і нараджае людзей знянацку. А ў Белынічах вырашацца размаўляць па-беларуску, мець сваю пазіцыю, гэта вельмі цяжка. Асабліва маладому чалавеку. Трэба мець некую мужнасць, некім сэнсе. І такіх прыкладаў шмат. Не глядзячы на што. Потым нараджаюцца, нараджаюцца такія людзі. Гэта земля вось народзіць такіх людзей. У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавёў пра сваю паездку ў Бялынічы Магілёўскай вобласці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю пра галоўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Лукашэнка даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выступіў сёння на форуме «Кран Монтана» ў Парыжы і паведаміў пра сітуацыю з карупцыяй у Беларусі. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заявку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. Актывісты моладзі БНФ правялі на Камароўскім рынку ў Менску акцыю падтрымкі тэлеканалу «Белсат». Гаворыць Радыё Свабода. У новым цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» гучыць перадача «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі. Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў. У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прыгнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай гэтак званыя «працоўныя». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў падсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс? Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе. А ў Беларусі? Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ужо з устанаўленнем савецкай улады.